538 Nieuws. 5 uur. President Trump heeft nog maar eens herhaald: de oorlog tegen Iran duurt niet lang meer. Hij zei dat in een speech die live werd uitgezonden op de Amerikaanse tv. Veel nieuwe dingen hoorden we niet. Volgens Trump gaat Amerika Iran nog 2 à 3 weken extreem hard raken. Hij zei niks over een mogelijk vertrek uit de NAVO. De lang verwachte raketlancering is gelukt. 4 NASA-astronauten zijn bezig aan een vlucht richting de maan. Ze vertrokken vannacht vanaf de lanceerbasis in Florida. De missie duurt 10 dagen. De astronauten zullen niet op de maan landen, maar vliegen eromheen. Het is de eerste bemande maanmissie in meer dan 50 jaar. PostNL mag een dag extra doen over de postbezorging, en nu is bekend wanneer de maatregel precies ingaat. Vanaf 12 juli duurt het standaard 2 dagen voordat brieven en kaartjes bij je op de deurmat vallen. PostNL draait verlies op het bezorgen van post, omdat we steeds minder brieven sturen. En over een paar weken rijden er geen fatbikes meer in het Amsterdamse Vondelpark. Het is het eerste gebied waar de gemeente een verbod invoert. Soms regen, in het oosten kan het een graadje vriezen. Ook overdag eerst een beetje regen, daarna droger met wat zon. Het wordt 10 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7. En win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538-app. Op weg naar je donderdag en op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow met Kiss. I was made for loving you.

hits. Jouw 538. Jouw 538. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Talk to me. 538-ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire. No, no, no. Bij 538 op deze vroege donderdagochtend. Goedemorgen. We zijn op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien zometeen vanaf 6 uur. En we gaan alvast even lekker opwarmen. En dat doen we met alles wat er gisteren gebeurde in de ochtendshow. Wellicht heb je de filmpjes online voorbij zien komen. De filmpjes van een enorme rat die door een winkel loopt in Amsterdam. Nou, het zijn er meerdere, hè? Ja, het zijn zelfs meerdere. Ik zat dit weekend deze zomer in Frankrijk op een camping. En, in de zon? Ja, ergens in Frankrijk. Ja. Heerlijk. Dat is toevallig een krantje te lezen. Ja, dat hoor je vaak, hè? Maar ze nou 18 zwart omhoog? Ja. Nou, die krijgen we allemaal een keer. Ja. Maar, dat lijkt me zo erg. Maar goed. Uiteindelijk dan heb je daar natuurlijk het campingrestaurant, weet je wel. Dan zie je daar zo'n satéetje te... saté in het Frans te eten. Saté. En daar liep ook op een gegeven moment een rat gewoon langs de regen. Je zat op zo'n soort vlonderterras. Ja. Dat is natuurlijk voor het vakantiesfeertje. Ja. En die kwam ergens onder die vlonden vandaan, langs de regenpijp, die klom zo het dak op. Ja. Oh, en dat toch dat hele restaurant of dat hele terras, je ziet in je ooghoek, er gebeurt iets en je vraagt je af, is het echt wat ik gezien heb? En dat voor een Chinees bij mij aan de overkant, en daar liepen echt de muizen, liepen de polonaise over de... Oh. Waar de vitrage aan hing, zeg maar. Ja, de gordijnrails. Wat je echt denkt bij jezelf, dit is... Maar een muis vind ik dan nog... Nou, ik weet niet wat minder. Ik weet niet wat smeriger is. Maar ratten zijn groot. Die zijn groot. En vies. Ja. Dat is het. Met zo'n vieze staart. Oh. Nou ja, we kunnen dat wel even vragen aan een expert. Ja. Wat is er vies, hè? Een muis of een rat? De hygiëne-goeroe. Rob Geus aan de lijn. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat zou je altijd zien. Dan gaat er zo'n filmpje, die gaat viral. Dan weet je eigenlijk al, die gaan binnenkort eens bellen van hoe zit dit allemaal. Ja, inderdaad. Ik zag gisteren al bij komen. Ik denk, ik had gisteren wekker gezet om 5 uur. Ik denk, nou, ze gaan bellen, maar nee hoor. Wat blijven ze nou? Ja. Ja, wat blijven ze nou, joh? Hey, maar eerst maar eens even die vrouw, het is wel een goede vraag. Wat is er nou uiteindelijk smeriger, een rat of een muis? Ja, een rat is wel het toppunt van smerigheid. Je hebt zo ontzettend veel ziekte maken bacteriën bij zich. Maar een muis is natuurlijk ook heel ranzig. Je moet ze alle twee eigenlijk in de buurt hebben. Het is bizar wat er nu gebeurt eigenlijk. Hè. Je ziet het inderdaad steeds meer voorkomen. Ja, het heeft te maken natuurlijk ook met de klimaatverandering. Ja. Het is een cliché, maar het is wel waar. De winters zijn te warm. Ja. Ja, waardoor die beesten lekker kunnen overleven. En uiteindelijk zie je ook natuurlijk dat wij ook heel fouten maken, hè, als consumenten. Hè. We geven de muis en de rat wel vrij spel, hoor. Ja, want het is nu met name in de grote steden dat die filmpjes veel opduiken. Ik heb hier een fragment van het filmpje. Veel mensen hebben het inmiddels al gezien. Dit is gevaarlijk, ja. Dit is echt gevaarlijk, dit. Hier moet echt inspectie voor de... komen kijken. Ja, hier moet echt de inspectie voor komen kijken. Nou, die zijn geweest, die hebben de tent meteen gesloten. Want dat is meteen de maatregel die wordt genomen ook, Rob. Tent dicht, boete erbij ook. Dan is het echt gelijk, dan is het echt 10 over 12. Dan gaat hij dicht en dan heb je een bepaalde periode om uiteindelijk die tent helemaal leeg te ruimen en schoon te maken. Dan komen ze voor een herkeuring en dan gaan ze beoordelen of je überhaupt nog open mag. Oh. Maar het is vreselijk. Maar we moeten ook niet vergeten in de grote steden, want Amsterdam is behoorlijk aan de buurt nu. Ja. Met de ratten. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met veel water. Hè. Haarlem is ook zo'n stad waar enorm veel muizen en ratten leven. Ja. Ja, en vergeet niet, het rioleringssysteem in Nederland is ook niet helemaal op zijn best meer. Zeker in de grote steden. Waardoor die ratten eigenlijk zich heel makkelijk kunnen verplaatsen. En vervolgens, als wij dan allemaal ons zwerfafval de laatste rustplaats geven die het niet verdient, dat is buiten. Ja, dan krijg je een all-inclusive park voor deze beesten. Ja. Maar het ding is, ze zeggen altijd, een rat of een muis komt nooit alleen, toch? Nee, dat is het probleem juist. Als jij een muis thuis hebt, je vangt hem. Ja, geloof me, het feest is niet voorbij, want er zijn er nog meer. Ja. Maar, gif mag je niet meer gebruiken, of wel? Nou, het mooie is, nu is de hele discussie. Bij het ministerie zijn ook heel veel muizen ontdekt, hè? Ja. Ik weet niet of je dat meegekregen. Ja, ja. Ja. En ineens wordt het gif, wat jaren verboden was, wordt in één keer weer toegankelijk om de muizen te bestrijden. Hey, dat is Nederland in het kwadraat. Maar man, jij hebt natuurlijk in jouw jarenlange ervaring als hygiënedeskundige, heb jij al menige horecazaak bezocht. Maar ben jij ooit wel eens muizen of ratten tegengekomen in die periode? Ja, zeker. Ja, zeker. Morgen heb ik een lezing in Utrecht. Moet ik voor 400 bestrijders moet ik een presentatie gaan geven. Hoe mooi is dat? Nee, maar ik kom van alles tegen, van kakkelakken tot, noem het maar op, joh. Ik heb ze allemaal gezien. Dus jij kijkt hier niet van op, van zo'n rat die dan een keer... Nee, kijk, het is wel, ik vind wel een verontrustend iets dat het echt, dat de populatie zo hard gaat, dat we toch een beetje moeten gaan nadenken, hoe gaan we hier goed mee om voor de toekomst? En dat is natuurlijk wel een zorgkindje. En ik vind een rat, moet je zeker niet onderschatten qua ziektes. Ja. Dus daar moeten we gewoon echt wel serieus naar kijken. Hoe kunnen we dat in de toekomst verbeteren? Ja. Hoe weet je als jij een winkel hebt of een horecagelegenheid dat je last hebt van ratten? Waar moet je op letten? Nou ja, je ziet heel vaak uitwerpselen. Kijk, bij muizen zijn het natuurlijk hele kleine keuteltjes. Ja, bij een rat is dat denk ik 4-5 keer zo groot, die uitwerpselen. En je merkt het ook gewoon, het zijn natuurlijk knaagdieren. Mm. Ze maken ook dingen kapot. Hè. Ik ken een supermarkt in Leiden. Daar hadden ze heel de fundering weggegeten onder de zaak. Waardoor uiteindelijk de wagens genezen konden laden lossen. Ja. Dus ja, het probleem begint zich ergens. En dat waren geen hamsters toevallig, Rob? Want die doen... nee, het was van de gele kleur. Ja. Oké. Okay. Hey, en wat is als consument, je zit ergens, wat zijn... als je er één voorbij ziet lopen, dan weet je foute boel. Maar waar kan je als consument op letten? Dat je toch in de gaten hebt van, nou, dit is misschien niet helemaal... Het ruikt ook een beetje, toch? Ja, het riekt. Ja, dit is een hele goede trouwens, inderdaad. Want het probleem wat ik in Leiden had, ze hebben mij uiteindelijk ingeschakeld voor het probleem op te lossen. En het zat helemaal niet bij de gele supermarkt. Nee, het was een supermarkt die ernaast zat. Ah. Want uiteindelijk is dat probleem zich gaan verplaatsen. Het was een overdekt winkelcentrum. Ja, en dan denk je, godsnaam, ga eens goed je onderzoek doen, weet je wel. Dus ze zaten helemaal niet bij de gele, ze zaten bij de buren. Ja, precies. Oh. Oké, dat kan ook nog natuurlijk. Dat je het systeemplafond het ongedierte van de buren krijgt. Als consument zijnde en je loopt in de supermarkt en je ziet bijvoorbeeld uitwerpselen liggen, of je ruikt inderdaad de hele penetrante sterke geur van de urine. Ja, ja dan moet je zeker eventjes iemand waarschuwen, joh, volgens mij gaat het helemaal lekker. We gaan hierop letten. Yeah. Maar het is maar goed, hè, als je deze problemen allemaal hoort, dat is wel een mooi programma als de hygiënepolitie bestaat, jongens. Hey. Ja, want het is elke maandag toch nog steeds? Nee, dit seizoen is klaar. De eerste seizoen zit er alweer op. Dus, Oh, is dat weer klaar, joh? Ja, joh. Een seizoentje heb je gemaakt. Ja, dat ook. Je hebt niet zo makkelijk, zeg. Hey. Lange halen, snel thuis. Ja. Blijven.